secundum multitudine miseratio. Libera mere sanguinibus Deus, Deus salutis me. Et exultavi in lingua mea justitiam tuam. Domine labia mea aperies. Et os meum annunciavi sacrificium de diseutique holocaustis non delectabili. Sacrificium Deo Spiritus supera.